Smoleńsku. Zdrowid. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka, 19 września, minęła 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Polska wdraża środki unijne w sposób przejrzysty i skuteczny. To wynik kontroli wydatków z KPO. Czy będą obowiązkowe badania dla wszystkich posiadaczy broni? Wnioskuje o to Polska 2050. To wyrok bez precedensu. W Krakowie student wygrał z uczelnią, stanął w obronie zwierząt. Polska utrzymuje pozycję jednego z najbardziej rzetelnych państw w Unii Europejskiej pod względem wdrażania funduszy unijnych, podkreślała dziś ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W ogóle wszystkich nieprawidłowości mamy zawsze od lat, od kiedy jesteśmy w Unii, dużo mniej niż średnia europejska i Polska jest z tego tytułu naprawdę w Unii szanowana. Polskie samorządy, polscy beneficjenci, polskie rządy w ogóle i Polska jako kraj, który umie w sposób skuteczny także, jeśli chodzi o minimalizację nieprawidłowości, wdrażać te fundusze. Odnosząc się do realizacji projektu w ramach KPO na branżę Horeca, ministra poinformowała, że wykryto nieprawidłowości na poziomie 0,005%. Na razie nie ma porozumienia w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Minister Maciej Berek, odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu, przyznał jednak, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podtrzymuje chęć pracy nad ostatecznym dokumentem w tej sprawie. No i zależy nam na tym, dlatego że mamy przekonanie, że dla dużej grupy osób jest to bardzo potrzebny pakiet rozwiązań prawnych i ciągle czekamy. Jestem gotowy też wspierać tutaj te rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym do tego, żeby spróbować znaleźć to ostateczne porozumienie. Na dziś jeszcze go nie mamy. Ustawa o związkach partnerskich to jedna z obietnic wyborczych koalicji 15 października. Obowiązkowe okresowe badania dla posiadaczy broni to propozycja posłów Polski 2050. Zgodnie z nią badania lekarskie i psychologiczne będą musieli przejść nie tylko myśliwi, ale także posiadacze broni do celów sportowych czy szkoleniowych. Nie może być tak, że część osób musi wykonywać te badania, a część jest zupełnie wyjęta z tego obowiązku. Chodzi o to, żeby cyklicznie takie osoby robiły badania co 5 lat do 70 roku życia, a po 70 roku życia co 2 lata. Mówiła posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050. Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na wypadki śmiertelne, do jakich dochodziło podczas polowań. Węgierski premier chce uznać Antifę za organizację terrorystyczną. Viktor Orbán zaznaczył, że w tej sprawie chce iść w ślady prezydenta Donalda Trumpa. Premier Węgier mówił, że wstrząsnęła nim śmierć Charlie'ego Kirka i dlatego rozumie zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące lewicowej organizacji. Ucieszyła mnie decyzja amerykańskiego prezydenta. Ja również podejmę inicjatywę uczynienia tego samego. Antifa to prawdziwa organizacja terrorystyczna, stwierdził węgierski premier. Dodał, że nielegalna działalność Antify dotarła również na Węgry. Przypomniał sprawę Ilarii Salis, włoskiej działaczki Antify, obecnie europosłanki. 2 lata temu wraz z grupą kilku osób miała w Budapeszcie brutalnie atakować osoby podejrzewane przez nich o udział w marszu neonazistów. Władze Węgier oskarżyły ją o pobicie kilku, również niewinnych i przypadkowych osób. Z węgierskiego aresztu domowego wybawił ją immunitet, który otrzymała po wyborze na eurodeputowaną z listy lewicowej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Student weterynarii z Krakowa wygrał w sądzie ze swoją uczelnią. Szymon Bałek, zdaniem sądu, został bezprawnie skreślony z listy studentów Uniwersytetu Rolniczego i stracił rok nauki wyłącznie za to, że nie zaliczył jednego z egzaminów. Według studenta egzamin był niezgodny z założeniami sylabusa. Zastosowałem się do sylabusa przedmiotu, natomiast niestety uczelnia nie zastosowała się do własnych dokumentów, które stworzyła. W tym momencie, patrząc na sytuację, na Uniwersytecie Rolniczym sąd tylko pokazał, że studenci mają prawo głosu, mają prawo działać w swojej sprawie. Uczelnia przyjęła wyrok sądu do wiadomości. Oczywiście szanujemy rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Przejrzymy wszystkie nasze dokumenty i dokonamy wszelkich zmian, jeżeli będą takie konieczne. Mówiła Izabela Majewska, rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego. Szymon Bałka uważa, że skreślenie go z listy studentów było celowe za to, że ujawnił, jak jedna z wykładowczyń na oczach studentów bez ogłuszania zabijała karpie. Ja nagrałam wykładowczynię, kiedy niehumanitarnie zabijała nie rybę, tylko ryby, ich było około 20 na zajęciach z chorób wewnętrznych ryb. Sprawa się ujawniła i ja wyleciałam ze studiów, a wykładowczyni dalej wykłada. Proces kobiety za znęcanie się nad zwierzętami ruszy 1 października. To był serwis trójki. W

Lekki, trochę melancholią podszyty. Life is a game, utwór od Bokki. To nasza piosenka dnia, a Bokka, kto czeka, bo powraca po 3 latach od wydania swojego ostatniego albumu. No i już w połowie października możemy spodziewać się nowej muzyki. My dzisiaj możemy spodziewać się sporo muzyki, ale także porozmawiamy na wiele ważkich tematów. Spytamy o Rosję i to już za chwilę. Ruszymy z kopytka na 20. edycję Święta Niemego Kina. Gość nie byle jaki, Tomasz Kolankiewicz, sam dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Ruszymy także tropem designu, ale także rzemiosła. I tu za rękę zabierze nas Michalina Bieńko. Co jeszcze? To wszystko okaże się do 15, a my teraz zagramy dziewczynę, która jest bardzo blisko tematu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Jamala, ale tą najważniejszą dziewczyną jest Aliona Aliona. Ja w dłoniu świat trzymała, tych, kto poryt po ziemnoju klikala, szukala. Серед днів минулих вірила та пробачала, всю себе їм до останку віддавала, але сталося, як є. Жалі, любі мої, жалі. Відпускати було важко, але нести на собі образи завжди важче. Набагато краще прислухатися до серця. Чи відкриті досі людям тим у ньому дверці? Хто пішов, нехай іде. Тисячі разів питала Бога, як стояти на одній нозі. Чи то мій зір схибив, чи сум мені осів. Я маю поле із жалівних навесні посів. Жнива, жнива, жила, жива, вода тече. А значить буду жити з цим іще. Плача, печаль, думка, печаль, печаль і жаль. Але в усьому є межа, я буду дивитись вперед. Буду просити пробачення, адже жалі не дають забувати. Навпаки, придають значення різним подіям в житті, різним особам. Ти моя совість, інколи маєш добро на меті. Але в думках тільки жаль, тільки сором. І я вийматиму з себе цеглини, закладені кимось, що ранні літали. Кажуть, людину зліпили із глини, тож можна змінити все те, що не так. Варто поглянути у відображення, в душі йде потіки з емоцій. Це кожного може спитати на кожному кроці. Aliona, Aliona, tutaj na featuringu, czyli towarzysz Jamali, artystka z Ukrainy, która od lat opowiada o tym, co się dzieje na ulicach. Od kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, zaczęła opowiadać także o tym, co dzieje się na ulicach Kijowa i innych miast, kiedy spadają bomby, kiedy ludzie nie mają co jeść, kiedy muszą schraniać się w miejscach, by nie uderzyły w nich drony i pociski. Aliona Aliona, niezwykle konsekwentna osoba, jeżeli chodzi o to, że została w Ukrainie i tam też postanowiła opowiadać o tym, chociażby poprzez swoje konto instagramowe, co się dzieje. Idealnie, myślę, połączy się teraz z tematem, o którym porozmawiamy, a porozmawiamy o Rosji. O Rosji dlatego, żeby lepiej zrozumieć to, co dzieje się w Ukrainie i co dzieje się w ogóle w naszym regionie, być może warto coraz częściej o Rosję zadawać pytania. Anna Król jest z nami z Big Book Cafe. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Fundacji Kultura Nie Boli. Także dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Możemy jeszcze tak dużo dzień dobry rozpocząć, ponieważ jesteś także pisarką. Piszesz scenariusze. Dzień dobry. Ale także prowadzisz spotkania. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymajmy się tego. A teraz porozmawiamy o tym, co wydarzy się już niebawem, bo 26 września w Big Book Cafe, tutaj w Warszawie. Warto wybrać się na te spotkania i na to, co Big Book przygotowuje, ponieważ mam wrażenie, że to temat niezwykle ważny i aktualny. Jesteśmy przeciw. Pytania o inną Rosję to jest taki dwudniowy, nawet trzydniowy, nawet od trzydniowy, piątku do niedzieli. Trzydniowe spotkanie z książkami, będą rozmowy z pisarzami, będzie także spektakl, o tym porozmawiamy za chwilę, ale zacznijmy może od Rosji. Dlaczego dzisiaj decydujecie się pytać o Rosję? No to takie pytanie przez wielkie P. Dlaczego decydujemy się pytać o Rosję i mówić o Rosji? No, można by zapytać, dlaczego nie, a kiedy? Czy to nie jest najwyższy czas i najwyższy moment, żeby podejmować jednak rozmowy o tym, co dzieje się w Rosji, dokąd Rosja jako kraj zmierza. Jakie ma aspiracje? Jakie ma aspiracje, ale wiesz, zawsze jak staram się na to pytanie odpowiedzieć, czy sobie samej, czy komuś, to myślę, że to słowo Rosja, ono wywołuje momentalnie bardzo spolaryzowane, przepraszam, reakcje od myślenia i spontanicznego zadawania pytania, ale jak to o Rosji? O Rosji w tej chwili się nie mówi, nie powinno mówić w ogóle, wymazać to słowo ze słownika. Z drugiej zaciekawienie i właśnie takie zawieszenie i zamyślenie nad tym, jaki jest w tym sens i co to może dać. Jak myślę Rosja, to myślę o tym, co ty chyba spontanicznie też pomyślałaś, mówiąc, jakie ma cele polityczne, też terytorialne. Rosja jako twór, Rosja jako państwo, ale też Rosja jako Putin, Kreml i ten bardzo autorytarny, wręcz totalitarny sposób sprawowania władzy, ale z drugiej strony Rosja jako Rosjanie, ludzie. Mentalność, duch, tak zwana rosyjska dusza, od której zresztą pisarze coraz częściej, coraz bardziej zdecydowany sposób się odżegnują, bo też rozumieją, że daje to pewne usprawiedliwienie do takiego, a nie innego sposobu myślenia o świecie. Natomiast no jest też rosyjska twórczość, twórcy, artyści, pisarze, sportowcy, wszyscy ci, którzy w swoich dowodach, paszportach mają wpisaną narodowość rosyjską i to, co z tego wynika i jaką odpowiedzialność, ale też jaką reakcję, czy stosunek, czy postawę wykazują. Będziecie o tym rozmawiać, a ja mam nadzieję, że wiele osób przyjdzie, by posłuchać i zadać pytania z pisarzami. Z Siergiejem Lebediewem, z Siergiejem Miedwiediewem, no i Wiktorem Jerofiejewem. Zestaw, który właściwie opowiada nam o tym, jak trzeba było uciekać z Rosji, żeby móc mówić to, co chce się powiedzieć i własnym językiem opowiadać świat. Po śmierci Nawalnego, Aleksieja Nawalnego, to było w kolonii karnej w 24 roku, wielu ludzi zadawało sobie pytanie, czy w ogóle opozycja w Rosji jest możliwa? Czy w ogóle opór ma jakikolwiek sens? Czy ktoś jest w stanie pociągnąć lud w tym ogromnym, niesamowicie zróżnicowanym kraju i na tym ogromnym terytorium, żeby przeciwstawić się temu, co dzieje się na szczytach władzy? Ci pisarze, których zaprosiliście, dokładnie mają te doświadczenia sprzeciwu oraz braku możliwości wyrażenia go wprost, ale zabrania także ze sobą ludzi. Wiesz, poruszasz, wydaje mi się, dwa jakby ogromne obszary wątku. Bo z jednej strony rzeczywiście te pytania o ludzi, którzy albo w Rosji mieszkają i utożsamiają się bardziej lub mniej z tym, jak ten kraj jest kształtowany, i ci, którzy decydują się na opuszczenie Rosji, no jednocześnie dając taką sygnaturę niezgody i niechęci wobec tego, co robią ludzie rządzący tamtym krajem. Dla mnie ten temat akurat jest, ten wątek i ten dylemat jest niezwykle ważny, dlatego że odnosi się też do mojego myślenia, do mojej tożsamości. Oczywiście jesteśmy w innej sytuacji niż Rosjanie. No, my nie napadamy w tej chwili na inny kraj. Choć mieliśmy też takie momenty w swojej historii, o tym trzeba pamiętać. Natomiast no przecież nie zawsze, a wręcz często nie zgadzamy się z tym, w jaki sposób politycy realizują swoje wyobrażenia o tym, czym Polska ma być. Oczywiście powiedziałaś ważną rzecz, czy w Rosji odwrotnie od tego, co obserwujemy w Polsce, jest jakakolwiek siła, która może ludzi za sobą pociągnąć i sprawić, żeby mieli odwagę sprzeciwiać się, ale dla mnie to też nie jest pytanie tylko o odwagę, w ogóle chęć i potrzebę sprzeciwu. I tu pewnie dochodzimy właśnie do tego pytania o mentalność, o której to w mojej opinii, według mojej wiedzy, dość dużo będzie miał do powiedzenia jeden z naszych gości, z którym będzie można się spotkać w sobotę, Siergiej Miedwiediew, z którym porozmawia Paulina Wilk, właśnie o, z jednej strony, on jest bardziej badaczem, naukowcem niż, oczywiście piszącym, ale niż pisarzem, literatem, literatury pięknej. I on, myślę, że ma właśnie takie w pigułce, oczywiście przedstawiając jego dorobek, bardzo dużo miejsca w swojej działalności poświęca badaniom dotyczącym no właśnie tej struktury pewnego totalitarnego charakteru państwa rosyjskiego. Które kształtowało społeczność przez lata. Dokładnie. I które na tę społeczność i na postawy społeczne ludzi miało i ma wciąż ogromny wpływ. Zastanawia się również nad tym i prowadzi badania nad tym, no, czy faktycznie ci Rosjanie to jest taki bardzo skonsolidowany, jednorodny byt, czy tak naprawdę kompletnie nie. Zresztą te badania, w oczywiście dużym cudzysłowie, prowadzi również Aleksiej Nawalny, który miał chyba jeden z genialniejszych pomysłów, a mianowicie jeżdżenia po kraju, który, tak jak powiedziałaś, jest totalnie zróżnicowany, i zasiewania w różnych miejscach właśnie wątpliwości, przedstawiania kontrargumentów dla tego, co na co dzień można słyszeć czy oglądać w telewizji czy w radiu. To też trochę takie podchwytliwe było pytanie, przepraszam, jeżeli zbyt, ale wydaje mi się, że nie. Dlaczego dzisiaj pytać o Rosję? Bo dzisiaj pytanie o Rosję to jest pytanie o Polskę, o Ukrainę, o Europę wschodnią. Myślę, że o świat po prostu. Dokładnie, zachodnią, ale także o cały świat, ponieważ dzisiaj zarówno kultura, jak i polityka jest niezwykle zwykle zglobalizowana. I to, co się rozgrywa oczywiście na planie wydarzeń tu i teraz, to jeden plan, a drugi to jest to, co dzieje się w mediach społecznościowych i w sieci. Dezinformacja. Od razu możemy odesłać do podcastów Polskiego Radia i klubów Trójki. O tym w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy dużo, o dezinformacji właśnie. Ale Rosja to stan i jeżeli chcieć by opisać Rosję, to trzeba by było zacząć od tych książek i tych wielkich powieści, które być może niektórzy z nas mają w głowie. Dostojewski, Tolstoj. Żeby przeniknąć tego całego ducha, zrozumieć to, czym to jest i dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Oni też byli trochę dysydentami duchowymi. No i teraz powinnyśmy jednak zadać głośno to pytanie, które pewnie obie mamy w głowie, czyli pytanie o kancelowanie kultury rosyjskiej, literatury, sztuki, nauki, właśnie tych postaci, które miały wpływ na kształtowanie się pewnego rodzaju tożsamości, bo nazwiska takie jak Tolstoj, czy Dostojewski, czy Czechow z tym smutkiem i melancholią i jakimś rodzajem niezgody, no to jest pewien, z jednej strony pewien dorobek, ale z drugiej strony pewien mit, który później przez lata rozwijany zaciemniał trochę obraz. Tak, myślę, że tak. Zresztą ciekawe rzeczy na ten temat mówi na przykład Wiktor Jerofiejew, który od lat w swojej twórczości odżegnuje się od tego mitu duszy rosyjskiej i tego, na co posiadanie tej duszy zakropionej jakimś smutkiem i melancholią pozwala. I to jest, myślę, taki dosyć ciekawy, bardzo obszerny wątek w jego twórczości, w bardzo wielu jego książkach. I dziś on jest dużo bardziej radykalny i przeciwny i krytykujący niż był jeszcze kilkanaście lat temu. Dla mnie kancelowanie, używam tego określenia, ale ono mi się wydaje dosyć jakby takie precyzyjne. Ten canceling wszystkiego, co wiąże się z Rosją, z Rosjanami, z rosyjskością, nie wydaje się właściwą drogą. To znaczy, ja nie umiem być aż taka radykalna. Z jednej strony rozumiem takie podejście, z drugiej myślę sobie, że w świecie dziś, w którym myślę, że siła takich polityków jak Putin czy jak premier Izraela polega właśnie na bezwzględności i radykalizmie, przeciwstawiania się temu radykalizmowi innym radykalizmem, nie do końca musi być właściwą drogą. Każdy z nas na pewnym etapie życia albo przez całe nasze życie dokonuje pewnych wyborów. Wspominasz o cancelingu, to jest bardzo ważny wątek. Dzisiaj zresztą podejmowany nie tylko w kontekście Rosji. Będziemy, myślę, jeszcze dzisiaj na antenie Trójki o tym rozmawiać, ale także podejmowany jako spojrzenie trochę na tę drugą stronę, to znaczy ludzi, którzy zostali na miejscu i pomyślenia o tym, że być może nie mają wyboru. Brak wyboru to jednak u mnie w głowie, to jest pierwszy odruch, który pojawia się, kiedy ktoś mówi: aha, wyrzućmy ich wszystkich z naszych głów, zamknijmy, nie wpuszczajmy, krytykujmy. Bycie blisko ludzi i myślenia ich, w jaki sposób oni także rozgrywają w głowie tę całą sytuację, no jest, myślę, też jakąś próbą zrozumienia tego, co się dzieje globalnie. Wrócimy do tego tematu. Jesteśmy przeciw pytania o inną Rosję. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy o wydarzeniu trzydniowym. Już 26 września w Big Book Cafe MDM w Warszawie spotkanie między innymi z rosyjskimi pisarzami, którzy mieszkają poza Rosją. Bardzo ważny temat, myślę, i będzie to bardzo ciekawe. Co się jeszcze wydarzy, to już za chwilę. Trawa murowa, trawa murowa, promtyny zielona, rano raninko, promtyny zielona, nie ma na mnie, nie ma na mnie, ciepleńka go duszu, rano raninko, ciepleńka go duszu, nie ma na mnie, nie ma na mnie. Тепленька го літа, рано-ранеко, Тепенька гуляда, оно на мене, оно на мене. Снеги, морозы, рано-раненько, рано-раненько. Снеги, морозы. Трава, мурава, трава, мурава. Чом ты не зелена? Рано-раненько, рано-раненько. Чом ты не зелена? Нема на мене, нема на мене. Тепенька гудожу, рано-раненько, рано-раненько. Тепенька гудожу. Trawa, murawa, swada i niczos. A my jesteśmy przeciw i pytamy o inną Rosję wraz z Anną Król. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Pisarką, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy trzymać się tego rytuału. Oczywiście. Autorką scenariuszy, dzień dobry. Nie wiem tylko, czy mamy trzecie wejście. Dzień dobry. I do tego jeszcze osobą, która bardzo mocno działa i współtworzy Fundację Kultura Nie Boli. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o wydarzeniu trzydniowym, który już zaczyna się u was w Big Book Cafe MDM 26 września. Od piątku do niedzieli spotkania, rozmowy pod jednym tytułem. Jesteśmy przeciw pytania o inną Rosję. Spotkania, rozmowy, o pisarzach trochę rozmawiałyśmy, do nich jeszcze wrócimy, ale jest także spektakl, bo dokładnie to jest rozmowa także o tym, że za pomocą sztuki, ale także innego języka niż język mówiony, opowieści, pytania, spotkania wokół książek z pisarzami, pisarkami. Wprowadzacie zawsze element, który w nieco inny sposób przybliża nam rzeczywistość. I tutaj spektakl. Spektakl pod tytułem Nawalny. W ogóle wizerunek Aleksieja Nawalnego tworzy taki, wydaje mi się, nie wiem, metapoziom naszego myślenia o całej serii tych wydarzeń. Jego twarz zresztą znalazła się na plakatach informacyjnych komunikujących to wydarzenie, dlatego że myślę, że nie tylko dla mnie, ale w naszym zespole po bardzo wielu rozmowach na ten temat uznaliśmy, że z całą pewnością funkcjonuje on w takim ogólnym, potocznym odbiorze jako pewnego rodzaju symbol sprzeciwu. I można by się oczywiście na tym zatrzymać. Nawalny jako symbol opozycji wobec reżimu Kremla, ale to jest postać, to jest człowiek, który od naprawdę dawna mnie ciekawił, interesował. Obserwowałam jego aktywność od kilku dobrych lat i jego aktywność dosłownie polityczną, jego obecność na próbę obecności na scenie politycznej w Rosji, ale również jego obecność w internecie. To jest w ogóle zresztą bardzo ciekawe, jak czasem z niemocy rodzi się moc, bo przecież Nawalny stał się największym blogerem świata właśnie dlatego, że nie miał dostępu do mediów publicznych. Ale moje spojrzenie, moja opinia, moje rozumienie jego bycia w tej przestrzeni publicznej, jego poglądów zawsze miało jakieś dziury i zawsze wydawało mi się dosyć nieoczywiste i no właśnie naszpikowane takimi pułapkami. I to jest też postać, która jest niejednoznaczna. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego. No, my mamy w ogóle dziś, no mam na myśli świat XXI wieku, ogromną nie tylko chyba tendencję, ale potrzebę do szukania pewnych kluczy, wytrychów i do upraszczania komunikatów. Więc albo ktoś jest święty, albo jest zbójem, a Nawalny był i zbójem, i świętym zbójem. I myślę sobie, że właśnie te znaki zapytania, te wątpliwości, te niejasności, które zawsze towarzyszyły mi, kiedy właśnie go jakoś obserwowałam, czy czytałam teksty przez niego zostawione, sprawiły, że bardzo zapragnęłam się podzielić tymi wątpliwościami z naszymi odbiorcami. I ten spektakl, on oczywiście jest w jakimś sensie spektaklem biograficznym. Jest taką moją próbą złapania różnych, wydaje mi się, ważnych, przełomowych czasem momentów w jego życiu. I to nie tylko tym w ostatnich latach, ale także jako bardzo młodego człowieka. Ale oczywiście, jak łatwo się domyślić, ten rodzaj symboliki używanej właśnie w takim cyklu spotkań, chciałabym, żeby też posłużył ludziom do próby właśnie zrozumienia, czym jest sprzeciw, jaką on ma siłę, jakie ma konsekwencje, jak może być realizowany. Ta legenda Nawalnego, myślę, zupełnie inna na Zachodzie, inna w Ameryce, inna w Rosji. Absolutnie w Rosji. No, sprawia, że z dużą łatwością wykorzystujemy jego wizerunek do tłumaczenia sobie czegoś. Pytanie, czy tego chciał, czy to, zresztą takie określenia chociażby w publikacjach Wiktora Jerofiejewa, który będzie naszym gościem, się pojawiają, czyli mesjanizm, czy Nawalny w roli Chrystusa. Proszę Państwa, narodów. Na to spotkanie koniecznie trzeba się udać, bo to jest niezwykła okazja, żeby porozmawiać także z pisarzem, tak, z człowiekiem, no, który dokładnie jest w stanie nakreślić bardzo szeroki plan bycia w środku, ucieczki i bycia w kontrze. No, Jerofiejew, jest takie zdanie, które gdzieś tam dźwięczy w uszach, który mówi, pytany o to, dlaczego opuścił Rosję, że to nie on wyjechał z Rosji, tylko Rosja wyjechała z niego, czy też nie on opuścił Rosję, tylko Rosja opuściła jego, i jest w tym jakiś głęboki sens. No i pętelką, jakby wracając, kończąc już wypowiedź na temat Nawalnego, bo on z kolei, z niego Rosja wyjechała, ale on nie wyjechał z niej. I ten jego powrót, bardzo spektakularny, obserwowany przez cały świat, zakończony tragicznie, jest dla mnie właśnie takim, no takim bardzo, bardzo symbolicznym, nieoczywistym momentem, którym się rzecz jasna również w spektaklu zajmujemy. To jest 26 września w piątek. Mateusz Janicki i Magdalena Koleśnik w roli Aleksieja i Julii. A scenariusz i reżyseria Anna Król, tu obecna. Nawalny, dla jednych zbawiciel, dla innych nacjonalista, Hochstapler. Bardzo ciekawa jestem tego spektaklu. No i oczywiście całego spotkania zapraszajmy, bo to wydarzenie już w przyszłym tygodniu, 26-28 września. Gdzie was szukać? Big Book MDM, Big w samym Book Cafe sercu. MDM, w samym centrum Warszawy. Post socjalistycznej architektury, czyli na MDM-ie, ulica Koszykowa. Na spektakl obowiązują wejściówki, można je już odbierać od kilku dni, po prostu przyjść, one są bezpłatne, ale nie jest ich bardzo wiele. Natomiast pozostałe trzy spotkania, dwa w sobotę, jedno w niedzielę, mają wolny wstęp, nie są ograniczone wejściówkami, no ale oczywiście limitowane liczbą miejsc. Dokładnie tak. Jesteśmy przeciw pytania o inną Rosję. Bardzo ważne pytania dziś, które możemy zadać i bardzo trudne. Książki, rozmowy, spektakl, Big Book Cafe w Warszawie i Anna Król. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. A my mkniemy dalej. Tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma es lo que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta, y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti, mami, ya me olvido de todo, de todo. No hace falta nadie aquí, solamente tú y yo. Kto to tak pięknie mruczał, to Bad Bunny, a tak pięknie śpiewała Bombay Stereo. Ojitos lindos, piękne oczy. Ja spoglądam teraz w oczy Michaliny Bieńko, która jest gotowa, żeby opowiedzieć o jednym bardzo ważnym miejscu. To miejsce wsławiło się już bardzo wieloma pięknymi historiami o projektowaniu przedmiotów, o wzornictwie przemysłowym. Jest królowa tego miejsca, jest także patronką tego miejsca. To jest Wanda Telakowska, niesamowita totalnie postać, która rozsławiła polski design na całym świecie. O niej myślę także będzie to opowieść, ale przede wszystkim o wystawie, którą mamy pod naszym patronatem. Nów w pełni. Bardzo się cieszę, że możemy o tym opowiedzieć w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. No to co? Wszyscy gotowi? Wybieramy się na ulicę Świętojerską? No to Michalina Bieńko zabiera nas za rękę. A ze mną jest kuratorka Monika Osinkowska. Cześć. Cześć. Jesteśmy w pięknej, jasnej przestrzeni. Jak wchodziłam na wystawę, to mijałam chłopca z mamą, który podsumował tę wystawę w dwóch słowach. Piękna wystawa. I ja się z nim zgadzam. Chciałabym cię na początek zapytać, gdzie jesteśmy i w ogóle co to za wystawa? Jesteśmy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w sali imienia Wandy Telakowskiej, czyli i w instytucji bardzo zasłużonej dla promocji polskiego wzornictwa, założonej tuż po wojnie, i w sali imienia założycielki pani Wandy Telakowskiej, też osoby bardzo zasłużonej. Wystawa prezentuje pracę członków Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło, powołanego w 2019 roku, po to właśnie, żeby promować najlepsze praktyki w rzemiośle artystycznym. Od czyjej pracy zaczynamy? Pod szyldem Nów w pełni mamy dwie wystawy. W tej części mamy wystawę kooperację, w drugiej wystawę zatytułowaną Poza przedmiotem. W tej części, w której jesteśmy, mamy sześć obiektów, które prezentują efekty projektu dofinansowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, który polegał na tym, że połączyliśmy duety rzemieślnicze, w sumie tych duetów było sześć, pracujących w różnych technikach i materiałach, po to, żeby wspólnie pracowali nad nowymi obiektami. I projekt miał na celu otworzyć rzemieślników i projektantów na nowe techniki, na nowe połączenia, ale też zależało nam, żeby te materiały, które występują w danym przedmiocie, były wobec siebie bardzo równorzędne projektowo, żeby nie było tak, że jeden jest dominujący, na przykład wykonany z drewna, a tylko jakieś drobne elementy są wykonane z innych materiałów. I co my tu widzimy? Jest to obiekt łączący drewno i lustro. Sama forma jest taka bardzo spójna z innymi pracami Anny Bery. Natomiast mamy dodane lustro, które jest ręcznie robione przez pracownię toruńską, przez Beatę Ludwin i Łukasza Włodka. Jest to lustro ręcznie lane, bo tak wygląda normalnie tradycyjny proces wytwarzania luster. I mamy tutaj przejście właściwie od pełnej transparentności przez półtransparentność do pełnego lustrzanego wykończenia. Jest to jeden z moich ulubionych przedmiotów na tej wystawie, dlatego że on jest jednocześnie bardzo minimalistyczny, ale bardzo bogaty w detal, fakturę, bardzo jakościowy, jest funkcjonalny. Mamy jakby lustro, w którym możemy się przejrzeć, a jednocześnie no, jest takim obiektem artystycznym, który wisi na ścianie o takiej bardzo abstrakcyjnej formie. I jest piękne. Idziemy dalej. Projekt nazywa się Łomper, bo jest inspirowany żaglem i technikami wykonywania łodzi, czyli szkutnictwem. Jest to rodzaj parawanu łączącego drewno i ręcznie kute elementy. To może teraz przejdźmy do tkaniny. Pięknie w tej sali w ogóle wpada światło przez bardzo duże okna. Jest tu naprawdę bardzo ładnie. Mamy instalację artystyczną, ona też pełni funkcję lampy. Teraz tego nie widzimy, bo jest jasno. Natomiast ona łączy technikę nerikom i technikę ceramiczną, z której wykonany jest trzon lampy, i ręcznie tkane pasma lnu, które dodają zwiewności, są częściowo przezierne, więc obiekt jest funkcjonalny pod względem jakby oświetlenia, ale też bardzo taki dekoracyjny. Jest to projekt autorstwa Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, ceramiczki, i Beaty Wietrzyńskiej-Tkaczki. Teraz przechodzimy do części Poza przedmiotem. Ta część prezentuje najlepsze prace twórców zrzeszonych w stowarzyszeniu z ostatnich dwóch lat, wybranych przez nich ze względu na to, że są to dla nich obiekty w jakiś sposób też symboliczne, z którym się wiąże jakaś osobista historia, ale też są przedmiotem jakiegoś eksperymentu formalnego, badania nowych technik materiału. I znów mamy szkło, mamy tkaninę, drewno. Zostawmy tutaj ze sobą dwóch projektantów, rzemieślników pracujących w ceramice. Z jednej strony mamy obiekty autorstwa Huby, duetu projektowego rzemieślniczego z Wielkopolski. Mamy bardzo abstrakcyjne formy wykonane w kamionce, pełniące jednocześnie funkcję wazonu. Są to tak zwane siwaki. Technika, która jest obecna w ceramice całego właściwie rejonu Polski Wschodniej, ale też Białorusi, Litwy czy Ukrainy. Tradycyjne siwaki to są takie pękate dzbanuszki albo tak zwane buńki pełniące funkcję obiektów do przechowywania wody. Natomiast tutaj ta technika znajduje wyraz w bardzo nowoczesnym, abstrakcyjnym obiekcie o bardzo nowoczesnej formie. Wyglądają trochę jak piramidy. Bardziej jak piramidy niż jak jakieś pękate dzbanuszki. Zdecydowanie. No, twórcy byli też w ubiegłym roku w Egipcie, więc myślę, że to też jakaś podświadoma przynajmniej inspiracja. Tu mamy też ceramikę, ale jakże inną. Wykonane w porcelanie obiekty Aliony Krzysztofik. Bardzo pozornie proste obiekty złożone z geometrycznych, kwadratowych, prostokątnych piedestałów i prostych form w formie trójkąta, kuli albo nawet odlanych takich rur ze sklepów budowlanego. Ale one mają bardzo taką zgrabną formę kilkunastu centymetrów wypalane na raz, co jest bardzo ważne i też trudne i to jakby pokazujące kunszt autorki. Dla mnie to są takie obiekty, jak kiedyś były figurki z miśnieńskiej porcelany albo z Sèvres do postawienia gdzieś na serwance, ale w takiej bardzo nowoczesnej i żartobliwej formie. Są bardzo kolorowe i te szkliwa się przenikają w jakieś gradienty, kule, przedziwne formy geometryczne, ale tak, też jest to interesujące i piękne. Stół, czy może... Do wazonów. Może wazony, dobrze. Karzyny Harasym. To jest przykład upcyclingu w rzemiośle artystycznym, czyli użycia starej formy, zrecyklingowania jej po to, żeby jej nadać nową, nowoczesną formę. Katarzyna Harasym przerabia tradycyjne kryształy polskie, często pochodzące z huty Krosno. Na pewno część słuchaczy pamięta gdzieś z babcinnych też jakichś regałów takie rżnięte kryształy polskie. One są przez Katarzynę Harasym spalane techniką slumpingu, podgrzewane palnikiem po to, żeby im dodać nowoczesną formę. Potem są piaskowane, przez to mają taki matowy, półprzezierny wygląd, ale cały czas w ich strukturach możemy odnaleźć te tradycyjne wzory. Wystawa potrwa do 30 września w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego na Świętojerskiej w Warszawie. 26 września w piątek o godzinie 17 zapraszamy jeszcze Państwa na drugie oprowadzanie. Koniecznie proszę się wybierać. Monika Osinkowska zapraszała, nagrywała, rozmawiała i przetworzyła przez swoją wrażliwość Michalina Bieńko. A my cóż, zapraszamy do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Thank you.